بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف آغاز۔ اسلامی معاشیات ایک تعارف معروف ماہر معاشیات اور اسلامی دانشور ڈاکٹر فضل الرحمن فریدے کے اس مقالے کی کتابی صورت ہے جو انہوں نے 27-28 اکتوبر 1995 عیسوی کو بلیریا گنج اعظم گڑھ میں جامعت الفلاح بلیریا گنج اور انڈین ایسوسیشن فار اسلامک اکنامکس کی طرف سے منعقد ہونے والے سیمینار میں پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی اپنے علم و فضل اور دانشورانہ شخصیت کے باوصف پورے تحریکی حلقے میں مقبول و ممتاز تھے۔ تقریباً 4 دہائیوں سے اپنے علمی، تحریکی اور معاشیاتی مقالات و مضامین اور پر مغز خطبات کے ذریعے تحریک اقامت دین کی بیش قیمت خدمت انجام دے چکے ہیں۔ 1991 تا 2009 جماعت اسلامی ہند کے فکری ترجمان، ماہ نامہ زندگی نو دہلی کے مدیر رہے۔ ان کے فکر انگیز اداریوں اور بصیرت افروز سیاسی تجزیوں نے زندگی نو کی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ 1.5 برس سے زائد جماعت کے انگریزی ترجمان ہفت روز ریڈینس دہلی کی بھی ادارت فرما چکے ہیں۔ ماہ نامہ زندگی نو میں شائع شدہ ڈاکٹر فریدی کے اداریوں کے 5 مجموعے بنیاد پرستی اور تحریک اسلامی، عدل کی تلاش، حوالہ اور بازار سیاست، تحفظ شریعت اور ملت اسلامیہ ہند اور اقامت دین کا سفر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ زیر نظر کتاب میں بھی موصوف نے نہایت عام فہم اور سادہ زبان میں اسلامی معاشیات، عصری علم معاشیات، اشیاء کی قیمت، معاشی ترقی کے عوامل، جدید علم معاشیات، اسلامی معاشیات کی بنیاد، اسلامی معاشیات کے کردار، رجحانات اور مقاصد، عصری علم معاشیات کے 3 بنیادی سوالات اور ان کے جوابات، فلسفہ زندگی، انسان دوست سرمایہ کاری، اسلام خیالی فلسفہ نہیں ہے، عصری نظام مالیات، سودی نظام مالیات اور نفع و نقصان کی بنیاد پر فراہمی مالیات جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی اور اصولی گفتگو کی ہے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر فریدی کی دوسری کتابوں کی طرح ان کی یہ کتاب بھی مقبولیت کا ریکارڈ قائم کرے گی۔ شعبہ ادارت، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز۔